zo gaat dat bij de eiders. Dankjewel, vogelwachter Huipkoel. Goedemorgen. In haar zoektocht naar fietsende vogelaars, of zo u wilt, vogelende fietsers, heeft verslaggever Merlijn Snijders al eerder de vogelspottende ploegleider en tijdrijder van de Jumbo-ploeg gevolgd. Maar nu heeft ze een nieuw fenomeen te pakken. Tineke Fopma, die in 1975 wereldkampioen werd, is fervent vogelaar en troont onze verslaggever mee naar Zeeland. Een ander fenomeen is Yvette van Boven. Behalve culinair journalist ook ambassadeur voor de paardenbloem in onze nationale bloemverkiezing. En verder dit eerste uur de Venolijn in de cursus Vogelzang herkennen, de vink. En waarom doodhoutkevers zo belangrijk zijn voor de gezondheid van onze bossen en al wat daar leeft. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. hoorde het snelle deel, het Allegro uit de 30e symfonie in C groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg krijgen steeds hippere contouren. België mocht ze dit jaar organiseren. En dat leidde hier en daar tot moeilijkheden bij de afzetting van de parcoursen. Want onze zuiderburen zijn nu eenmaal niet te houden als het om deze sport gaat. Al is niet iedere Belg even enthousiast over het wielrennen van dames. De Belgen moesten overigens met leden ogen aanzien hoe een Nederlands meisje, te weten de Friese studente Tineke Fopma, het hele internationale veld achter zich liet en hoe Katie van Oostenhagen naar het brons fietste. Voor het eerst na 7 jaar stond er weer een Nederlandse in de regenboogtrui op het hoogste podium. Ja, mooie geluiden. Dat was 1975 en u hoorde het Philip Bloemendaal al zeggen. Tineke Fopma werd wereldkampioen wielrennen. Toen nog studenten in Friesland, maar al snel na deze prachtige overwinning verhuisde ze voor haar wielercarrière naar Tholen. En daar verloor ze meteen haar hart aan de Zeeuwse natuur. Verslaggever Marlijn Snijders stapt samen met wereldkampioen Tineke Fopma op de fiets. Tineke, niet demareren. Nee, ik zal me aanpassen. Dus wel vaak met zeggen, ja, ik ga niet met jou fietsen. Dan zeg ik, ja, maar ik kan me ook gewoon aanpassen. En als ik snel wil, dan doe ik het wel als ik dat zelf wil. Dus je hoeft niet bang te zijn dat ik te snel ga. Maar Tineke, mag ik je zeggen? Sorry. Ja, zeker. Ja? Heb je dan altijd een kijker mee op de fiets? Op je racefiets ook? Nou, niet veel. Maar ik heb nog wel een heel klein kijkertje. Dus als ik er verder weg ga, in een klein gebiedje, dan neem ik dat toch wel mee en dan kijk ik eerst. En dan kan ik altijd later nog op een andere manier daar weer naartoe of zo. Even inspectie. Ja, precies. Dat ik nou hiernaast een wereldkampioen fiets, heb ik nog nooit gehad, Tineke. Ja, je ziet, het is gewoon fietsen. Wie heeft u meegenomen die daar zo door die kijker zit te koekeloeren? Dat is Jacques de Kort. En we zijn de natuurvereniging Jurubia Tinctorum in Tholen. En we hebben verschillende werkgroepen. En waaronder een hele actieve vogelwerkgroep. En daar was Jacques jarenlang voorzitter van. Ja. Zullen we even kijken wat er te zien is? Even kijken wat daar zien. Dus de klut die hier vooraan lekker zit te scharrelen en zo. En dat zijn natuurlijk heel veel kokmeeuwen. Als je kijkt qua natuurgebied hier, dan heb je hier echt prachtig mooie gebieden. Ook door die Oosterschelde en aan de andere kant de Krammer en zo. Omdat als je langs de Waddenkust hebt, dan daar heb je niet zoveel die diversiteit zoals je dat hier hebt. Dus dit is, want dan, voor de natuur is dit veel mooier stuk. Ik ben dus hier terechtgekomen vanwege het wielrennen. Ja. Ik heb geschiedenis gestudeerd en toen ik klaar was met mijn studie heb ik bewust hier in Zeeland een baan gezocht. Want werd hier meer gefietst dan in Friesland? Ja, is in Zeeland, Brabant, België. En er was in die periode was er ook dat er maar 1 dameswedstrijd per dag georganiseerd mocht worden. Dus als ze in Friesland of Groningen iets wilden organiseren, dan was er al een datum bezet. En dan ging dat voor. Dus ze hadden ook geen kans dan om dat daar een beetje te ontwikkelen. Jij komt uit Brabant, hè, Jacques? Ja. Ook mooi. Bij ons is er niet zoveel. Ja, ik denk dat ik er vanaf de begin jaren 90 zit ik hier al op Tholen. En het bevalt me uitstekend. Ja, want ik vind de zoute natuur nog steeds het mooiste van allemaal. Ja. Dit is echt een speciaal broedgebied geworden voor de kokmeeuw, voor de sterns. Het is ook heel belangrijk om heel actief te monitoren en te kijken van wat gebeurt er. En je ziet ook met die verschillende broedparen. En sommigen zie je dan toch weer achteruit gaan. Dus het is natuurlijk belangrijk om je daar ook voor te blijven inzetten. En doet u dat ook? Ja, dat probeer je wel zoveel mogelijk. Dus dat probeer ik wel, ja. Nou jongens, we waaien hier weg. We gaan terug. Richting Tholen. Ja, we gaan weer... Wacht even, want u had nog speciaal voor mij die truien meegenomen. Sorry. Ja. Wielrennen, dat gaat altijd om de trui. He, iedereen kent wel de Tour de France, de gele trui. Het WK, dus het wereldkampioenschap, dat gaat om de regenboogtrui. Ik ben in bezit. Mag ik eraan raken? Ja, hoor zeker. En ik ben in bezit van zo'n regenboogtrui. Dat symboliseert eigenlijk hetzelfde als de 5 Olympische ringen. De 5 kleuren, de 5 werelddelen. Alleen de volgorde is een klein beetje anders dan bij de Olympische Spelen en dit is van de wereldkampioenschappen, dus deze. Oh, 1975. En daarna? En in 79 ben ik nog Nederlands kampioen, dan heb je rood, wit, blauw. Dus. Gehuld in zo'n wollen trui? Ja, wij hadden dus echt gehuld in een wollen trui, ja, en een wollen broek. En met zo'n hard zeemleer, en echt zeemleer en zo. En ja, dat was ook met materiaal. Wij reden natuurlijk op stalen fietsen. En nu rijden ze op carbon. Ik ben vorig jaar in de Tour de France voor vrouwen geweest. Dat kun je niet meer vergelijken met wat in die periodes dat wij zelf fietsten. Nee. Wat die... Wacht even, gaat een vogel langs. Sorry, mevrouw Vopma, vogels gaan voor. Hij is er wel. Een sterren. Ja, en je vliegt hier. Ja. Dus we zagen ze niet in de groep bij de kop meehouden. Maar ze vliegen er wel rond, dus ze zullen er wel zitten. Een wereldkampioen onderbroken door een sterren. Die sterren is belangrijker dan ik. Hoor. Ja. Dus, ja, dat vanaf 70. Ja, dat is al zo lang geleden. Dan gaan we nu naar de Schorre, al te klein. Ja, dan gaan we nu wind op fietsen. Het is Wijnand Lammers. Hallo, ja, hallo. Hallo. Ja, Tineke heeft gewoon allemaal mensen uitgenodigd. Ze maken een soort tour de tolen maken wij. Ja. Eerst Jacques en nu u. U bent de plantenman, hè? Ja, dat klopt. En waar staan we hier nu? We staan nu bij Schorre Alteklein. Dat is een buitendijks gebied aan de oostkant van Tolen. Dat is een oud schor. Dit gebied is eigenlijk zoutgetijdengebied gebleven tot... De deltawerken afkwamen in 88. Ja. Toen is het afgesloten van Edmond Vloed. En is helemaal gaan verzoeten. Is helemaal geen beheer. Heeft er plaatsgevonden. Totdat wij in 2010 hier zijn gestart. Vanwege de bijzondere flora die hier is ontstaan. En die we graag wilden behouden. En wat is er voor een bijzondere flora? Ik wil gelijk even naartoe. Naar een grote zeldzaamheid. Oh, meteen naar een zeldzaamheid. Ja, Wijnand, ja, ik ben meteen voor de zeldzaamheid. Lopen we even naar beneden. Het gaat om deze soort. Die wilde ik even laten zien. Hij lijkt op de agrimonie. En dat is een plant die op dijken in Zeeland en zeker op Tolen best wel voorkomt. Mm-hmm. Maar als je aan het blad ruikt, dan komt er een opvallend sterke geur af. Wat een grappige blaadjes met karteltjes. Ja. Het is een beetje roosachtig. Ja, en moet ik ruiken aan de bladeren? Dat kan. Als je iets lekkers wil ruiken, dan is dat wel aan te bevelen. Ik ben dol op lekkere geuren. Wat bijzonder, Wijnand. Ja, best wel, hè? Ja. Dit is de welriekende agrimonie. En we waren zeer verbaasd dat hij hier kwam. Want we hebben in heel Zeeland een paar plekken in de duinen van Schouwen. Dus helemaal aan de Noordzeekust. Voor de rest is hij uit heel Zeeland niet bekend. En ineens komt hij hier tevoorschijn, helemaal aan de oostkant van Zeeland. Loop even naar rechts, dan gaan we daar het pad op. Nou, Tineke, je hebt leuke mensen meegenomen. Ja, dat zijn ook de mensen die zich al jarenlang inzetten voor iedereen hun eigen specifiek gebied. Waar dus nu heel veel mensen van kunnen genieten. En wat ook nog heel belangrijk is voor de ontwikkeling van en de kennis over de natuur. Zet die zanger. Zet die, ja. Oh. Ja. Ja. Tineke, nou, hoeveel fiets jij nou nog op een dag? Ja, maar... Ik momenteel 50, 60 kilometer. Ja, elke dag? Nee, niet iedere dag. Ongeveer 3 of 4 keer per week probeer ik dat. En niet gemotoriseerd, neem ik aan, hè? Nee, zeker niet. Ik fiets dus eigenlijk wel iedere dag op mijn gewone fiets. Want alles doe ik op mijn gewone fiets. Maar dan mijn racefiets, dat is 3 keer per week. En dan is het nu 5 to 6. En straks wordt dat in de zomer weer... Als je weer zo'n tocht rijdt, dan wil je weer wat meer kilometers maken. Kijk, hier hebben we het begin van de moeraswespenorchis. Die is een stuk zeldzamer landelijk dan de rietorchis. Het is ook een soort van de rode lijst. De plant heeft wortelstokken, dus die maakt van die grote groepen. En die komen dan uit de grond. En een aantal scheuten die maken een bloemtak. En die bloeit dan eind juni met witte bloemen met een beetje paars en geel erin. Het zijn hele mooie bloemen om te zien. Hier staan er iets van 800 van deze soort op dit veld. 800? 800, ja. Ik tel ze elk jaar. En we zitten elk jaar zo tussen de 700 en de 900 bloemtakken, zeg maar. Ja, ja, dat is echt fantastisch. Ja. Dan ben jij ineens als Friesin trots op Zeeland. Ja, dat klinkt dan misschien wel een beetje, maar ik woon heel graag op Tholen. En ik vind het een prachtig mooi gebied. En ik vind Friesland ook altijd nog heel mooi. En als ik daar door de kleine dorpjes fiets, dan is dat ook mooi. Maar hier is nu toch mijn leven. En ook omdat ik ook hier fantastische mensen ontmoet die waarin we gezamenlijk voor zo'n natuurgebied kunnen zorgen. En dat is ook heel bijzonder. En weten ze dan altijd wie jij bent? Vertel je dat wel eens? Nou, ik vertel het eigenlijk nooit, maar langzamerhand zijn er wel veel mensen die het al weten. Ik weet niet of Wijnand... Ja. Wijnand, weet jij wie we hier mee hebben? Tineke Fopma? Hoe zeg je? Wie we... Tineke? Ja? Waarom ben ik langs bij Tineke, denk jij? Ja, nou, omdat zij gewoon gigantisch veel weet over de historie van Tholen. En mijn hart en ziel verbonden is aan dit eiland. Ook al is ze een Fries van geboorte. Nou heeft zij ook iets gedaan waardoor ze eigenlijk een enorme bekende Nederlander is. Ja, ze heeft een keer voor mij een tour gewonnen. WK. Een WK? Oh, sorry. Dat, Wereldkampioen fietsen. En dan mag jij mee op pad. Ja, dat is ook wel uniek, hè? Ja. O'Hara speelde van Edward Kriek De Vlinder, opus 43, nummer 1. De zangpiek is voorbij, maar nog steeds zingen de vogels alsof hun leven ervan afhangt. Maar hoe houd je al die vrolijke zang en dat gekwetter uit elkaar? In onze cursus Vogelzang zijn we aangekomen bij De Vink. De vinkenslag. Ja, die heb ik geleerd toen ik een keer een huisje huurde in het bos. En toen dacht ik, hé, wat een leuk vogeltje hoor ik daar. En die ging heel de tijd hetzelfde liedje zingen. En nou, dat liedje kende ik na een week wel. Iedere keer hetzelfde liedje. Alleen ik had de pech dat ik niet één, maar twee weken dat huisje had gehuurd. Dus je bent er helemaal beu. Toen kende ik de vink echt wel. Hij heeft dus echt, het is een stereotype strofenzanger. Daarmee bedoel je dat hij echt iedere keer hetzelfde doet? Ja, nou ja, als je heel goed gaat bestuderen, zitten er subtiele verschillen in. Maar binnen een zangsessie, van wat rust een minuut of 30 kan duren, doet hij toch iedere keer dat liedje, datzelfde motiefje. En dan schakelt hij wel eens over naar een ander motief, na een tijdje. Maar de direct opvolgend is vrijwel hetzelfde. En het eindigt vaak met een wat wij dan noemen de vinkenslag. Een motief, een hoog-laag motief of een driedelig motief. Het bijzondere is dat je dat motief in het begin van het jaar vaak wordt weggelaten. En men vermoedt dan ook dat slotmotief, waar de meeste variatie in zit, dat bedoeld is voor het vrouwtje. Om het vrouwtje te imponeren met een mooie krul aan het einde van die strofe. En je hebt ook wel het idee dat ze het begin van het jaar echt ook nog even op gang moeten komen. Dus je kunt bijna de klok op gelijk zetten. Rond 15 februari hoor je de eerste vinken zingen. En dan hebben ze inderdaad, je zou letterlijk kunnen zeggen, de slag nog niet te pakken. Dan, dat heet geloof ik ook de plastic song. Of dat heeft een naam. Dan kun je echt horen dat hij de... Het is echt alsof zijn spieren, of het zijn geen spieren, zijn syrinx, of weet ik hoe het allemaal werkt. Dat is nog niet... Daar is hij nog niet klaar voor. Andere vogels kunnen meteen zingen. Maar die vink heeft echt een tijdje nodig om dat, de slag te pakken te krijgen. Echt letterlijk de slag te pakken te krijgen, ja. De vink is inderdaad een stereotype strofenzanger. Maar er zit toch nog wel wat variaties in de strofen tussen de vinken. Ook een vink zelf heeft meerdere strofen. Ik heb al opnames gemaakt dat hij op een gegeven moment echt wat duidelijk wisselt naar een compleet andere strofe die hij een tijd volhoudt. Maar je hebt ook tussen de vinken ook regionale verschillen. Toevallig in de app zit een vink. Een vinkersliedje wat eindigt met een grote bonte specht-achtige tik. En dat is echt opvallend in bepaalde streken. En het is mij nog niet helemaal helder waar je dat wel hoort en waar niet. Dan valt het op dat de vinkenstrofe eindigt met een tik. Dus niet met de slag. En dan komt er nog een roep van een grote bonte specht achteraan. Nou, de meeste variatie zit in dat laatste stukje, die vinkenslag. En de verspreiding daarvan is behoorlijk regionaal. Vinken zijn echte standvogels. Dat betekent dat ze niet ver gaan van buiten de plek waar ze uit het nest gekropen zijn. Dus je hoort heel grote regionale verschillen. En daarom is ook een bekend grapje voor Duitse ornithologen. Vogelkundigen die kunnen geblinddoekt hun weg vinden door het Zwarte Woud, om ze precies te weten waar welke variant van de vinkenslag voorkomt. De zwaluw van de Fransman Louis-Claude Daquin, uitgevoerd op harp door Agnès Clément. Voor het nieuws, na het nieuws van 19:30, de Venolijn, het belang van doodhoutkevers. De paardenbloem, genomineerd voor de nationale bloem. Ja, waarbij ik nog even benadruk dat iedereen weer opnieuw moet stemmen. We hebben eerst gestemd op de longlist, maar nu zijn er nog 5 genomineerden over. En nu is het dus tijd voor uw definitieve stem. En daar rolt dan de winnaar uit. Stemmen kan via nationalebloem.nl. Nu eerst het nieuws met Sit van der Linde. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam is vanochtend vroeg opnieuw een explosie geweest. Ditmaal bij een geldwisselkantoor. Het gebeurde rond 5 uur in het centrum van de stad. Na de explosie rende er iemand weg. De politie is op zoek naar diegene. Sinds een half uur zijn stembureaus in Turkije geopend voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Zittend president Erdogan neemt het op tegen oppositieleider Kılıçdaroğlu. In een plas bij Roermond is een 41-jarige man verdronken. Hij sprong vanaf een boot het water in om een telefoon te redden, maar verdween vervolgens onder water. De brandweer haalde de man uit het water. Reanimatie mocht niet meer baten. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm gewonnen door Anatomy of a Fall van de Franse regisseur Justine Triet. De film gaat over een schrijver die probeert te bewijzen dat ze niet schuldig is aan de dood van haar man. Het is voor de derde keer in de geschiedenis van het festival dat een vrouw de prijs wint. Het weer, een ochtend met sluierbewolking, maar ook met zon. Het blijft overal droog. Het wordt 15 graden aan de kust in het noorden, tot lokaal 24 graden in Noord-Brabant en Limburg. Vogelwachter Huip Koel op Texel trakteerde ons net al op de eidereend, maar stuurde ons ook een opname van de rotgans in de slufter op Texel. Met daarbij een felle schoolekster. En Gert Flik, die hoorde de wielenwaal. Bij het Hatertse Broek, bij Nijmegen. En als je hem te zien krijgt, nou, dat is werkelijk uitzonderlijk. Is mij nog nooit gelukt. Maar hem horen, de wielenwaal, dat is al fantastisch. Hoort u iets moois in de natuur? En lukt het u dat op te nemen? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Wat heeft u ingesproken op ons antwoordapparaat van de natuur? 035-6711-338. Jeanette Essink uit Koekangen. De eerste rooskevers vliegen weer door de tuin. Wat bruinbehaarde beestjes met een groen-zwarte kop. Op de Gelderse roos zijn veel aangetaste bladeren, allemaal gaatjes. Maar het leuke is, als je die blaadjes omkeert, dan vind je daar weer de larfjes op van het viburnumhaantje. Pettus van der Kolk van de IVN tuin te Reden. Langs het betonnen rijvuurpad bij de camping De Jutberg de Dieren staat opvallend veel veldhondstong. Een ruwbladige, net als een smeerwortel. De bloemen hebben een bruinachtig purperrode kleur. Hallo, Sietske van der Kroon hier bij de Leusterheide, Dentree. S'avonds tegen tienen. Ik was op zoek naar de nachtzwaluw die hier gesignaleerd is. Maar ik kwam niet verder dan een stel bomen met krijzende vogels, waarvan ik eerst niet wist dat het waren. Maar na goed speuren zag ik een stuk of 4, 5 jonge bosuilen. En nu snap ik waar de term takkeling echt vandaan komt. Rick, Dordogne, Frankrijk. In een nis boven onze keukendeur broedt een torenvalpaardje. We hebben een stilzwijgende afspraak met elkaar. Als het echtpaar zit te broeden, gaan wij via een andere deur naar buiten. Zijn ze op pad, kunnen wij weer gebruik maken van onze keukendeur. Ondanks dat er af en toe met een schuinoog naar ons gekeken wordt, heb ik het idee dat dit voor beide partijen de beste oplossing is. Hans Bijl uit Drachten. Vanmorgen had ik weer een feest in de tuin, want mijn twee favoriete planten stonden in bloei. Ten eerste is dat de zwartblauwe Rapunzel. Al een paar jaar op een verwirrd stuk turf komt die boven. En ten tweede de eendbes, waarvan het altijd weer verrassend is waar hij nu weer de kop boven steekt. Beide doen mij veel plezier in het voorjaar. Marika Nowakowski uit Bjernum in Zuid-Zweden. De eerste gierzwaluwen van het seizoen vlogen rond. Het waren er nog maar 2, maar ik denk dat er vele zullen volgen. Noor uit Knechtsel. Sinds woensdag broeit bij mij overvloedig het dalkruid, oftewel myanthemum. George Klontneres. Enkele lentetafelen in onze tuin in Ede. De mezen zijn laat met broeden begonnen. Maandag hoor ik voor het eerst de jonge pimpelmeesjes in hun kastje piepen. De koolmezen gaan steeds samen rupsen zoeken voor hun jongen en meestal komen ze samen weer bij het vlieggat terug. Een echt verliefd stel. Maar een vrouwtje huismus is niet gediend van de avances van een mannelijke soortgenoot. Ze pikt hem silpend in de schouderveren totdat hij aftaait. Zo roept de lente wisselende emoties op. Lin uit Houten. Mijn waarneming gaat over iets wat je niet ziet. We hebben best veel kattenkruid in de tuin. En afgelopen jaren golfde dat van de bijen. En nu geen één. Zo griezelig. Met Marijke Brunt in Utrecht. Op zondag 21 mei begon de hondsroos in mijn tuin te bloeien. Arjen Smit uit Leiden. In de stenen en asfalten jungle van Amsterdam Centraal Station. Een koninginnenpage. Zonnend op een groene prullenbak. Prachtig. Dag, met Hans Gartner in Nes. Onderweg naar Wierum begint de dag, het is woensdag, met een schaap over de kont te zetten die op zijn rug ligt. Een mooi begin van de dag. Het bijzondere is dat er volop bontbekpapieren zijn. Vele honderden, die je dan ook regelmatig hoort. En zo af en toe worden ze eens even opgepest, net door een smelken. Maar wat heel bijzonder was, er liggen hier akkers. Al een paar weken zit daar een kleine plevier. Nou, dat is bijzonder, want kleine plevieren, daar zijn er niet zoveel van. Dus ik blijf een beetje in beweging. En we wandelen samen weer richting Nes. Dag. Ja, dank voor alle meldingen op de Venolijn. Heerlijk, heerlijk om daarnaar te luisteren. De paardenbloem is de ultieme underdog, zegt tv-kok en kookboekenschrijfster Yvette van Boven. Zij is ambassadeur van deze gele vroegbloeier. De paardenbloem is een stoere bloem. Hij groeit zelfs tussen de stoeptegels. En hij is ook nog heerlijk om te eten. Dat wilden we natuurlijk proeven. Dus zocht verslaggever Pleun Aarts haar op in haar keuken in Amsterdam. Even een mesje. Pak een gaan we maken, Yvette? We gaan een pizza maken met gebakken paardenbloemlat. En een beetje met een beetje knoflook, chilipeper en wat rozemarijnolie. En ik heb ook nog wat ansjovissen doorheen gehakt. Dus dat lijkt me lekker. Want jij bent natuurlijk ambassadeur van de paardenbloem. Ik ben ambassadeur van de paardenbloem. Een trotse ambassadeur. Ik denk dat veel mensen niet eens weten dat je die kan eten. Nee, nou, de paardenbloem is een fantastische plant. Want je kunt echt elk onderdeel van de paardenbloem eten. Van de wortels worden vaak geroosterd en er wordt koffie van gemaakt. Of een soort, ja, dat noemen ze koffie. Een soort door wie dan? Nu weer door hele hippe mensen zoals Emiel van de Nieuwe Winkel. Dat Michelinsterren restaurant in Nijmegen. Ja. Wat helemaal plantaardig kookt. Die serveren dat dus ook. En vroeger werd dat dus ook gedaan. Dus het wordt wel weer. Het is nu weer hip om het te doen. Het blad kun je heel goed eten als sla. In Frankrijk wordt dat ook gewoon bij de. Ik heb het heel vaak in Parijs in de groentezaak gezien. En dan heet het pissenlit. En het is paardenbloemblad. En dat wordt dus als sla verkocht, zoals mesclun. Hè? Dus al die gemengde blaadjes. De bloemblaadjes, dus niet zoals je zo'n kop plukt. Dan zit er zo'n groen, hè? Dat is een groen bloembed. Nou, die gele bloemblaadjes, dat zijn eigenlijk allemaal kleine bloemetjes op zich. Die moet je eruit trekken. Dat is even een klusje, maar dat zijn tuinboomdoppen is dat ook. Die bloemblaadjes die hebben een honingzoete smaak. Dus het is ongelooflijk lekker om dat te trekken in een gelei. Hè, om daar een soort paardenbloemgelei van te maken. Maar ik doe ze ook heel vaak gewoon door de honing roeren en dan een paar dagen laten staan. Dan krijg je hele lekkere, zoete honing. Dat is fantastisch. Dus ja, ik vind het dus een fantastische bloem. Dus en het is overal altijd. Hij is niet beschermd. Je mag hem gewoon plukken. Als er heel veel staan, kun je gewoon lekker wat van plukken. En dan laat je de andere helft voor de bijen staan. Want het fijne is, want hij bloeit helemaal aan het begin van het jaar. Als de lente net begint, dan zie je die weilanden, dan zie je helemaal vol met die gele knoppen. En dan zijn ze eigenlijk al de eerste voeding voor de eerste bijen die naar buiten komen. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk, want er zijn al nog niet zo heel veel bloemen open. Maar de paardenbloem is er dan al wel. Ik ga nu de knoflook hakken. Komt-ie. Even hakken. Goed. We hebben een hele bak paardenbloemblad meegenomen. Kijk, het leuke is van paardenbloemblad, en dat kun je ook wel zien, is dat je grote en kleine soorten hebt. Dus de paardenbloem is niet één soort. Er zijn dus ja, hele kleine soorten die zo tussen stoeptegeltjes groeien. En je hebt hele grote, als een beetje sappige grond. En daar hebben ze hele grote bladeren. En je kunt ze dus gebruiken. Ik ga ze wel even wassen. Je kunt ze dus gebruiken zoals je... en zo smaken ze ook een beetje, zoals radicchio gebruikt. Ja. Herken je wat dat? Wat is radicchio dan? Radicchio voor de een bittere groente uit Italië. Die rood-witte kroppen sla. Ja. Weet je, was een beetje zoals een witlof beetje is. Ja, je moet ze wel even wassen, hè? Maar dat geldt voor alles wat je in de buiten plukt. Maar dat geldt natuurlijk ook altijd voor groenten uit de supermarkt. Want mensen zeggen wel eens, als je wild plukt... Oeh, er kan wel eens een hond overheen hebben gepiest. Maar ik denk altijd, ja, ik weet ook nooit waar iedereen met zijn handjes heeft gezeten in de supermarkt, die allemaal maar aan je courgetten en tomaten komt. Dus... Ik heb een, dat vond ik wel leuk. Ik heb een pizzabodem gemaakt van Nederlands meel. Dus het is een super Nederlandse pizza. Een super Nederlandse pizza. Ja, echt lokaler kon ik hem niet maken. Mooi uitgedrukt, dat de randen een beetje opbollen. En in het midden een beetje naar buiten. Zo. Ja, er komt een olietje op. Ja, ik heb een soort bagna cauda. Dat is een... anchovies met wat knoflook en ik heb er ook nog wat citroensap doorheen gedaan. Dat gooi ik er een beetje op de bodem. Ik ga een pizza bianca maken, dus een witte pizza. Want dan proef je het beleg extra goed. Anders, ja, tomaat zit er dan anders heel erg in de weg. En ik wilde juist dat jullie de paardenbloem heel goed proefden. Ja. Even kijken, waar is mijn mozzarella? Hier. Deze gaat in de oven, ongeveer een kwartiertje. Een wok pak ik. En de gewassen paardenbloemblaadjes, die ga ik even hakken. Want aanhangend water laat ik er gewoon aan. Want dat stoomt zo direct zo lekker, dat blad een beetje kleiner. Knoflook gaat erin. Heel klein beetje even laten fruiten. Komt-ie. Zie je? Ja, fantastisch. Zo simpel. Leuk, hè? Ja. Kijk, ik doe er een beetje chilipeper op. Leuk, hè? En wat allerleukste van een paardenbloem... los van het feit dat je hem helemaal kan eten... is dat als hij uitgebloeid is... dat hij dan zo'n prachtige bol vormt. En als je de zaadjes in één blaas, zeg maar, eraf kan blazen, mag je een wens doen. Dat is toch mooi? Hoe vaak heb je dat al gedaan? Heel vaak geprobeerd. Vaak kwam het uit? Kwam ook wel eens uit, ja. De paardenbloem doet wat hij zegt. En wat ik ook heel mooi vond, is dat als de paardenbloem, als je hem plukt... He, dan gaan de bloemen zijn even heel mooi groot en geel. Maar ze gaan vrij snel gaan ze terug in een knop. He, dan sluit de bloem zich weer helemaal. Maar als je die bloemknop op tafel legt, gesloten... en de volgende dag terugkomt... dan is die uit zichzelf helemaal open gegaan tot zo'n zaadbol. Het is niet normaal. Het is een soort toverbloem. Het is echt waanzinnig. Prachtig, ja. Kijk. Nou, ja, nu is het echt flink geslonken inderdaad. Ja. Maar het is nog wel mooi groen. Het is knalgroen. Oké, we gaan de pizza eruit halen. Yes, daar komt ie. Kijk, en nou gaan we hem mooi afmaken. Ik doe een heel klein beetje anchovisolie eroverheen. En als je geen anchovis eet, dan kan je dat ook natuurlijk een rozemarijnolietje erbij maken. Of een pepertjesolie, of nou ja, wat je... Dat ik heel lekker vind. Zo. En nou maken we hem natuurlijk af. Heel goed, Fleun, met bloemetjes. En kijk, ik pak hem zo. En dan je trekt die blaadjes eraf. Ja. Zullen we hem aansnijden? Ja, gaan we doen. Netjes in beeld brengen. Belangrijk. Beeld is ook belangrijk, hè? Nou ja, luister. Ik ben een campagne aan het voeren. Dus er moet wel echt een goed beeld bij. Oké. Ga ik het doen? Ja, ik ga deze pakken. Pas op, hij is heet, hè? Lekker, hè? Fris, maar inderdaad... het is niet zoals rucola. Het is echt een beetje bitter, ja. Een beetje bitter, zo, ja, bitter zoals radicchio is eigenlijk. Daar lijkt hij het meeste op. Heel lekker. Echt heel lekker, ja. Hè? Ja. Dans van de Lepelaars, gespeeld door het Metropool Orkest. Natuurmonumenten experimenteert in Planken Wambuis met verschillende manieren van houtkap. Zo wordt bepaald welke wijze het meest gunstig is voor de zogeheten doodhoutkevers. Verslaggever Jesper Buursink tijgt met Rick Buursink, student aan de Wageningen Universiteit, naar de Veluwe. We zijn nu bijna bij het locatie aangekomen. Dus... Nou, ik loop hier met Rick Buursink. Buursink en Buursink samen op pad op zoek naar... op zoek naar dood hout. Naar dood hout, hè? Hier in Planken Wambuis. Ja, klinkt als een mooi stripverhaal eigenlijk. Ja. Okay, we kunnen wel even hier nog een stukje doorlopen. Inderdaad, daar ligt al best wel wat dood hout. Dat is niet het dood hout wat voor onze proef gebruikt is. Want we zijn een experiment aan het doen hier. Natuurmonumenten heeft dat geïnitieerd naar dood hout. En om te kijken wat er nou... Ja, wat het allemaal oplevert. Idealiter zou je natuurlijk een boom onderzoeken die een natuurlijke dood sterft. Maar ja, dat is eigenlijk niet te voorspellen natuurlijk. Dus bovendien, daar staat, loopt er ook een ree in het bos. Ik zie wel tussen de bomen. Een kastje daar. Ja, er hangen daar twee vallen voor het onderzoek. Die hangen aan de boom waar het onderzoek aan gedaan wordt. Dat zijn de vallen om doodhoutkevers te vinden. Om te vinden, ja. Dus daar kunnen we even heen lopen. Stappen over de dode boom heen. Ja, er ligt hier al best wel veel. We staan daar een soort mysterieuze kastjes midden in het bos. Ja, ze zijn gek genoeg best groot, maar ze zijn wel moeilijk te vinden soms. Dus, ja, we zijn hier bij een, een boom. Ja. En je staat dus hier echt bij een vers gekapte boom eigenlijk. Of redelijk vers, denk ik. Ja, die is dit jaar gekapt. En deze is misschien niet op de meest gewone manier gekapt. Want hij is best wel hoog gekapt, zoals je kunt zien. Ja, op zijn neusniveau, ja, hè? Ja, hij is eigenlijk een beetje onhandig hoog. Ik denk dat degene die hem heeft omgezaagd net erbij kon op deze manier. Met de motorzaag. Maar dat is precies de bedoeling. Want wat we willen onderzoeken is wat de manier van kappen eigenlijk voor een effect heeft op de specifieke insecten die erop afkomen. Een dood hout kan in Nederland zo'n, zeker 750 keversoorten faciliteren. Dus die hebben dat echt nodig en die zitten er niet als het dood hout er niet is. Maar dood hout, het ene dood hout is het andere dood hout niet. Dus of het een den is of een beuk of een eik, dat maakt allemaal heel veel uit. Maar het maakt ook heel veel uit hoe en waar het ligt en hoe het dood gegaan is. Want dat heeft allemaal effect op de manier waarop de boom zich kan verdedigen, op de manier waarop een kever of een ander insect, een vlieg of een wesp of zelfs vlinders bij de boom kunnen. En hoe ze zich erin kunnen voortplanten. Maar als je kijkt naar deze boom bijvoorbeeld hier boven ons, dan zie je bovenin best wel wat dode takken. En dus is eigenlijk zo'n boom eigenlijk altijd, of bijna altijd is er een deel wel dood en een deel levend. Maar als een boom echt oud wordt en sterft, of dat er een hele grote wond in komt, ja, dan gaat die echt kwijnen. En dan zit die in het stervensproces. En dat kan echt super lang duren. En eigenlijk willen we voor dit experiment een manier vinden die het best dat natuurlijke kwijningsproces benadert. En dat betekent dus dat je een successie, dus een opeenvolging van soorten hebt die er in een natuurlijke dode boom ook zouden komen. Ja, het zijn 8 verschillende manieren van kappen. En dat op 8 verschillende plekken. En dan hebben we ook nog een controleboom erbij. Daar wordt niks mee gedaan. Dus ja. En kunnen we eens in de vallen kijken dan wat daarin zit? We kunnen even kijken wat erin zit. De val overigens is een soort plastic constructie met een soort valding. En dan vallen ze onder in een emmetje. In een beker, ja. Een beker. Ja, er zitten al best wel wat kevers in. Grote snuitkevers zitten erin. Een paar kniptorren. Ik zie een boktor. Dus dat komt allemaal op deze boom af. Wauw, ja. Zoveel? Ja, ja, er zit in één zo'n boom kan ontzettend veel zitten. Dus je moet nagaan dat zo'n valletje, die vangt natuurlijk een klein deel, maar dat is een subset van wat er rondvliegt. In dit geval lokken we de kevers niet, maar proberen we echt de boom te laten lokken. Ja, en als je dan nagaat dat zo'n heel klein stompje hier zoveel al vangt en dat ernaast nog een hele boom ligt, dan kun je een beetje voorstellen hoeveel er wel niet op zo'n boom leeft. Ik ga gaan kloppen. Kijken of dat wat oplevert. Nou, Rick heeft nu een soort, wat is het? Ja, een soort scherm. Ja, dat is een klopscherm. Ja, Rick klopt hem gewoon op de dode takken en houdt het scherm eronder. En eigenlijk alles valt naar beneden op het scherm, op het witte scherm. En kan je meteen zien of er iets zit. Kijk, in ieder geval weer een kleine snuitkever hier. Oh ja, die heeft echt zo'n leuke puntige snuit. Ja, twee. Ja, twee stuks. Die rollen zich dan meteen helemaal in op of zo. Ja, die doet nu net alsof die dood is, maar dat is niet het geval. Ja, hij begint al te lopen. Ja, we kunnen wel even naar de volgende lopen. Ja, dan zien we de andere methode. We komen hier aan waar weer op dezelfde val hangt. Alleen ik zie meteen al het verschil dat die boom is hier volgens mij half ingezaagd. Ja. En vervolgens een soort van natuurlijk omgeduwd. Ja, hij is dit is een beetje. Ja, dit zie je ook wel als er een storm is geweest. Tenminste, dat is het idee, dat het een beetje hetzelfde nabootst. Ja, dit noemen we dan lippen. Dat is een nieuwe methode om een boom dood te maken. Kijken of daar dan meer op afkomt dan op een vlak afgezaagde boom, of minder. En ik zie al meteen een heleboel kleine. Ja, de meeste kevers zijn vaak klein, dus dat is jammer. Maar hier loopt een heel klein kevertje. Ja. Ja. Die loopt al op, die is zijn weg al aan het zoeken naar de schors. Ik denk dat die zo ook er wel onder verdwijnt. Want ze leven echt onder de schors altijd. Ja, dus je hebt eigenlijk, als zo'n boom aan het sterven is, dan begint er eigenlijk een soort. Het is alsof een startschot gegeven wordt. Komen er allemaal kevers op die stam af. Maar die hebben allemaal hun eigen plekje en voorkeur voor het type hout. En deze kruipt er nu echt tussen de schors bijna. Ja, heel mooi klein zwart spiegelkevertje. Spiegelkevertje? Ja, dit noem je een spiegel. Hij glimt ook heel erg. Ik wilde net zeggen, het is een glanzend kevertje. Ja, het is een. Ze zijn best wel mooi. Deze leeft dan van het fras en schimmel van de kevers die er ook in zitten. Dus die maakt zelf geen gang, deze soort. Maar heel veel kevers die komen op zo'n boom af. En dan willen ze eigenlijk meteen naar het meest voedzame stuk van de boom. En dat is het cambium, dus de kiemlaag. Die zit tussen het, kun je heel goed zien, tussen het kernhout en het bast in. En daar zit een laagje en daar zitten superveel suikers in. En heel veel kevers die gaan meteen daar naartoe. En het is een soort race eigenlijk wie er als eerste kan zijn. Dus als je als kever daar al in kan zitten terwijl de boom nog niet eens helemaal dood is, ja, dan ben je natuurlijk als eerste. Dus dat zie je ook meteen hier. Eigenlijk allemaal gaatjes en holletjes en dingetjes zitten er al in. Het is moeilijk te zien bij dit stukje. Maar je ziet wel dat er al wat een stukje weg is gegeten. En daar leggen dan die kevers, vooral schorskevers, leggen dan hun eitjes erin. En prachtkevers. En die zijn dan eigenlijk één seizoen zijn ze aanwezig. En dan moeten ze weer op zoek naar een volgende boom. Maar dan houdt het eigenlijk niet op voor die boom. Want zodra die schors een beetje los zit, kunnen er weer heel veel andere kevers bij. Bijvoorbeeld rovende kevers. Die roven op de larven en eitjes van andere kevers. En bijvoorbeeld grote boktorren. Die eten zich soms diep in het hout. Het zou mooi zijn als we daar even één van kunnen vinden. Maar hieronder zit dan wel weer een paar kevertjes waar ik wel in geïnteresseerd ben. En dat is toevallig dat hier zo'n klein brokje dood hout ligt. Want dan kunnen we dat mooi bekijken. Dus het zijn de schorskevers, waarvan de gaatjes overal te zien zijn. Oh ja.

Everybody take charge. Smart Health. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Maar weet jij nou wat dat is, die paarse? Volgens mij is dat wilde centauri. Maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Oh, daar weet je er wel veel van. Nee, ik weet er helemaal niks van. Maar ik zie een veelheid aan bloemen hier. Ja, ik ben even met Bibi Dumontak, de columnist van vandaag, even naar buiten gelopen. We hebben het natuurlijk over de nationale bloem. Want u kunt nog stemmen, hè? Er is een top 5. Daar hebben we allemaal op de top 40 gestemd, maar nu is er een top 5. En nu moeten we opnieuw stemmen, want iedereen mag zijn definitieve stem uitbrengen. Wat moet nou onze nationale bloem worden? En Bibi, heb jij een voorkeur? Ja, uit die top 5 heb ik zeker een voorkeur. En dat is het straatjochie eigenlijk onder de bloemen. En dat is de paardenbloem. Ja? Er komt nu trouwens een hele dikke hommel op die papaver. Ja, die had er eigenlijk ook bij gemoeten, de papaver. Ja. Maar ja, weet je wil alles erbij. Want het is zo mooi, ook als je hier kijkt. Dan denk je, waarom staan de margrieten er niet bij? En inderdaad, de papavers. Ja. Die top 50, die 40 is teruggebracht naar 5. De paardenbloem staat erbij. We hoorden natuurlijk net Yvette van Boven over de paardenbloempizza. Wist jij dat je hem zo goed kan eten? Ja, dat wist ik. Ik heb er wel eens in de sla. Ja. Alleen je moet, als je in de stad woont, is dat lastig. Want ze zei toen al, vanmorgen al, dat je het goed moet wassen. Maar inderdaad, het is ontzettend lekker. Dus dat vind ik. En het is natuurlijk ook niet alleen voedsel voor ons, voor de mensen. Maar ook echt voor de insecten. Ja. En al vroeg in het jaar al, zei Yvette. Ja. Dan zie je ze al. Ja, ik vind het. Het zijn sterretjes, vind ik het altijd. Sterretjes in je gazon. Dus je hebt de sterrenhemel als je naar boven kijkt. Maar als je overdag. Want 's avonds gaan ze volgens mij dicht. Maar als je overdag dan naar gazonnetjes kijkt. Waar ze mogen blijven staan. Want dat is natuurlijk. Je moet ze natuurlijk niet maaien. Hè? Nee. Want het zijn. Maar dan zijn het echt van die sterretjes. Ja. Ik vind het mooie is dat ze hebben een heel lang leven. Want op het moment dat ze uitgebloeid zijn, dan krijg je die prachtige bol. En dan heb je opeens de maan. Weet je, je hebt zo'n volle maan hier. Ja. Oh, en dan kan je daarna nog wensen. Dus ik vind het een bloem die heeft alles. Hij is super cool. Kijk, je moet een sterke bloem hebben, hè? Je wil niet meteen bij de eerste westerstorm ten onder gaan. Nee. Als nationale bloem zijnde. Dus hè, als in het land. Dus als je die kievitsbloem, die is prachtig. Maar één windhoos en ze zijn weg. Heel fragiel, ja. Het staat ook weer niet overal. Maar goed, daarmee dan misschien weer. Nou ja, mensen moeten zelf maar kijken. Maar jij zegt dus de sterretjes in het gras, dat wordt de maan. En dan mag je nog blazen en wensen. Oh ja, fantastisch. Nou, dankjewel, Bibi. We horen je zo bij je column. Nou, tussen de margrieten en de rolklaver en de ratelaar ga ik u vertellen wat we dit tweede uur gaan doen. De Flora Batava, de boekenreeks die een absolute liefdesverklaring is aan de Nederlandse bloemen en planten. We bekijken de gierzwaluwen van Beleefde Lente. We horen dus de column van Bibi Dumontak en de Europese Natuurherstelwet. Die bespreken we, die nogal onder vuur ligt. Hoe moet dat nou toch? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het eerste deel, het Allegro uit de symfonie in Bes Groot van Johann Philipp Kernberger, uitgevoerd door het Thüringisches Kammerorchester Weimar onder leiding van Wolf-Dieter Hauschild. Goedemorgen. De Flora Batava is waarschijnlijk het meest ambitieuze plantenboek van Nederland ooit gemaakt. In 28 delen verscheen hij van 1800 tot en met 1934. Om deze floristische mijlpaal te eren en bijna vergeten plantenkennis onder het licht te brengen, besloot de conservator van de Koninklijke Bibliotheek Esther van Gelder en botanisch filosoof Norbert Peters om compacte heruitgaven samen te stellen. Verslaggever Gert Elbertsen zocht ze op in Den Haag bij een tentoonstelling over dit bijzondere boek. Voordat we het museum binnenstappen, vind je nog even een klaproos onder aan de trap. Ja, hier meteen eigenlijk naast het museum Huis van het Boek zag ik een bleke klaproos voor de trap. Staat die in de Flora Batava, Norbert Peters? Dat moet haast wel. Daar staan zo ontzettend veel Nederlandse wilde planten in dat ik denk dat de bleke klaproos erbij staat. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Jij bent botanisch filosoof en een van de twee hoofdredacteuren van de Flora Batava. Samen met Esther van Gelder. Esther, de Flora Batava, wat is dat voor een boek? De Flora Batava is wel de eerste geïllustreerde inventaris van wilde planten uit Nederland. En het is niet zomaar een boek, het zijn 28 delen, dus anderhalve boekenplank vol. Het is begonnen in 1800 en het laatste deel kwam uit in 1934. Dus nou ja, wat je kunt noemen een echt monument voor de Nederlandse wilde flora. Met een flink lange omlooptijd dus. Ja, precies. 134 jaar. We vergelijken het ook wel eens met een soort middeleeuwse kathedraal. Weet je wel, van de eerste steen werd gelegd in 1800... waarvan ze nog niet wisten hoe lang gaat dit duren. En in 1934 werd de laatste steen gelegd. En een kathedraal dus. En er moest ook gewoon op een gegeven moment een punt achter worden gezet. Nou hadden ze op zich wel echt de meeste planten gehad. Maar de laatste eindredacteur, die schrijft ook op een gegeven moment van, we moeten gewoon op een gegeven moment ophouden. We kunnen wel door blijven gaan, maar er moet op een gegeven moment ook gewoon een punt achter komen. 134 jaar is lang genoeg. Nu is er in het Huis van het Boek, waar we nu voor staan, een tentoonstelling over de Flora Batava. Met onder andere de originele prenten en boeken. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Laten we dat doen. We lopen hier een prachtige zaal binnen. Ja, hier zien we een vitrine met originele tekeningen van voor de Flora Batava. En die worden nu nog bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Wageningen University en Naturalis Biodiversity Center. Dus zeg maar alle 2240 tekeningen voor de Flora Batava. Zoveel platen zijn er uiteindelijk gemaakt. Die zijn dus bewaard gebleven. Ja, we zien hier een hyacint. Hij is gemaakt in 1903, maar die blauwe kleuren die spatten er nog steeds vanaf. Ja, en dan heet hij in de Flora Batava Siberische zeeui. Dat vind ik een veel leukere naam dan Oosterse sterhyacint. Maar je ziet inderdaad ten eerste hoe goed zij kan schilderen. En dan zien we ook allerlei verschillende aantekeningen. En dat is toch altijd ook wel het spel wat je hebt tussen de botanici en de botanische kunstenaars. Dat is tot de dag van vandaag nog steeds zo. Je moet het natuurlijk wel zo weergeven dat er ook daarna iets mee kan worden gedaan. Dat je ook wederom eigenlijk een nieuwe plant weer kan herkennen als Oosterse sterhyacint. Dus je moet goed kijken naar de compositie. Je moet goed kijken welke kenmerken lig je er een beetje uit, welke kenmerken zijn wat minder belangrijk. En dat is eigenlijk een continu gesprek tussen redacteur en kunstenaar. Ik zie hier niet alleen prachtige boeken, maar ook een herbarium-exemplaar. Ja, dat klopt. We hebben een aantal herbarium-exemplaren uit Naturalis als bruikleen in de tentoonstelling laten zien. En dat is eigenlijk ook om te laten zien, alle platen in de Flora Batava waren gebaseerd op planten die in Nederland gevonden waren. Dat was heel erg belangrijk vanaf het begin. De planten die in de Flora Batava zijn opgenomen, zijn allemaal stuk voor stuk in Nederland, groeien in Nederland. Dat was zeg maar het bewijs dat het een Nederlandse plant was. Een Nederlandse wilde plant. En wat we hier zien is een aardtistel. Best een zeldzame plant. En die is gevonden in Zuid-Limburg, vlakbij de Sint-Pietersberg. En die werd zeg maar aan het eind van de 19e eeuw gevonden en ook opgestuurd aan de redacteuren van de Flora Batava. En die hebben er toen een plaat van gemaakt. Dus in die prachtige oude boeken zien we aan de ene kant een levensechte tekening en daarnaast een stukje tekst. Wat werd er in die tekst vermeld? Ja, die teksten zijn eigenlijk primair bedoeld om zoveel mogelijk informatie te geven over de plant. En we beginnen dan vaak met de wetenschappelijke naam. Hier zien we een doornappel, Datura stramonium. En dan wordt dan hier de gemene doornappel. Dan vervolgens krijgen we in verschillende andere talen de volksnaam. Daarna krijgen we kenmerken op basis waarvan we hem op naam kunnen brengen. En dan vervolgens krijgen we iets over de groeiplaatsen. En dan met name ook over, in dit geval, over de krachten en het geneeskundig gebruik van deze plant. Er werd dus zeker gekeken naar het nut van die planten. Ja, dat klopt. Vooral in het begin. Jan Kops, hij werd net al genoemd, dat was de eerste redacteur. En Jan Kops was ook commissaris van de landbouw. Dus dat was eigenlijk de eerste minister van de landbouw van ons land. En hij was vooral geïnteresseerd in al die wilde planten die op de een of andere manier nuttig waren voor de geneeskunde, voor allerlei ambachten, voor de landbouw. En dat zie je steeds weer terugkomen in dilemma's. Die Flora Batava heeft er 134 jaar over gedaan om compleet te worden. Die focus op nut van planten, zien we dat veranderen in de loop der tijd? Ja, dat gaat eigenlijk veranderen. En dat gaat met name veranderen nadat Jan Kops komt op een gegeven moment te overlijden. Dan zijn we ongeveer bij deel 10. Dan zien we toch dat de Flora Batava iets anders wordt ingestoken. Dan gaat eigenlijk die categorie van nut en geneeskrachtig gebruik, die komt te vervallen. En we zien dus ook steeds meer nadruk op waar groeit een plant en wat is eigenlijk het verspreidingsgebied van een plant. En daarmee staat dan ook de Flora Batava een beetje aan de basis van wat tegenwoordig dan bijvoorbeeld de verspreidingsatlas van Nederland heet. En daar kan je heel mooi in zien, in kilometerhokken, waar er bepaalde plantensoorten voorkomen. Nu staan we hier voor een van de originele boeken, deel 2, een van de 28 delen. Dit deel is al 5 centimeter dik. Ik kan me voorstellen dat de heruitgave geen 1,40 meter dik is. Nee, er is uiteindelijk natuurlijk gekozen om een beknopte heruitgave te doen, waarin we 4 platen op 1 pagina op ansichtkaartformaat hebben gezet. En dus 100 van die soorten hebben we uitgelicht. Die zijn wel op ware grootte afgebeeld met het lemma erbij. En er verschijnt online, komt uiteindelijk ook, wordt er digitaal, wordt die Flora Batava beschikbaar gesteld, zodat je er wel echt ook doorheen kan bladeren en ook van al die andere soorten de lemma's kan lezen als je daar interesse in hebt. En we hopen natuurlijk ook dat toekomstige wetenschappers een blik erop werpen en misschien daar kennis uit halen. Want het is echt een enorm rijke bron aan oude plantgebruiken, maar ook oude groeiplaatsen van planten, daardoor heel belangrijk. Als we tegenwoordig willen weten hoe staat het met een soort, moet een soort op de rode lijst, dan is de Flora Batava ook wel een goed soort testament waarvan we kunnen zeggen, nou, eerst stond het hier wel en nu staat het er niet meer. Dit is aan verandering onderhevig. Wat gebeurt hier? Esther tovert even de heruitgave uit haar tas. Ja, we hebben hier een primeur. Het boek komt 1 juni uit, dus over een week, nu over een week. En het is natuurlijk een heel dik, zwaar boek geworden, van wel 10 centimeter misschien bijna. Het weegt ook een paar kilo. Alle 2240 platen zitten erin. Prachtige plaat van de gele plomp staat op de kaft. Waarom hebben jullie gekozen voor de gele plomp? Het is sowieso echt een hele mooie plaat. De hele compositie is gewoon mooi met dat grote blad en die mooie grote gele bloem. Maar het staat ook een beetje symbool voor de verborgen kennis, zeg maar, die in die Flora Batava zit, die wij al lang vergeten zijn. En bij de gele plomp bijvoorbeeld staat in het lemma dat wortels eetbaar zijn. En Kops beschrijft dan ook, de wortels werden in tijden van hongersnood in Zweden gegeten en zelfs tot broodmeel vermalen. Nou ja, dat soort kennis, weet je, daar staat die Flora Batava vol mee. En dat is echt vergeten kennis. Dus daarmee willen we eigenlijk ook wel een soort van die vergeten kennis weer naar boven brengen en hopelijk ook mensen inspireren. huisswaluwen op de buitenmicrofoon, ja, die... Je hoort ze nu. De huisswaluwen, die zijn hier volgens mij heel veel modderhapjes aan het halen om hun nestkommetjes te knutselen hier vlakbij achter de boerderij. U hoorde Café Venezolano, de 22e etude esquisse van de Engelsman Gerald Garcia, uitgevoerd door John Holmquist. Dit zijn gierzwaluwen die u nu hoort. De huiszwaluwen waren net op de buitenmicrofoon. Maar nu hoort u de gierzwaluwen. Het broedseizoen van de vogels van beleefde lente is al flink op streek. Jongen van de kerkuil, de ooievaar, de steenuil, de zeearend, die groeien als kool. En de bosuiljongen, de takkelingen, die zijn al uitgevlogen. Geen kuikens, maar wel grote consternatie bij de gierzwaluwen. Aan de telefoon Jochem Kühne uit Beek-Ubbergen. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij volgt dit nest voor beleefde lente. Voor mij hebben we een beetje rare verbinding. Kun je even beginnen te vertellen met wat er aan de hand was bij de gierzwaluwen? Bij de gierzwaluwen, daar is een vreemde vogel in het nest binnengekomen. Dus daar is een gevecht ontstaan. Ik denk dat de consternatie is die je bedoelt. Ja, ja. Want we zien mannetje en vrouwtje, die zijn aangekomen, hè, bij het nest. Die zijn aan het paren en broeden. Zitten ze trouwens al op eitjes of niet? Ja, zeker. Ja. Okay, ze zijn volop aan het broeden. Dus de ouders die wisselen elkaar ook af om te broeden. Ja, en toen opeens, jij zegt een vreemde vogel. Het was wel een gierzwaluw, maar een ander. En wat gebeurde er toen? Doorgaans zijn gierzwaluwen voor hun nestplaats, dat is hun eigen territorium. Dus daar zijn ze heel spits op dat daar niemand anders binnenkomt. Dus als daar wel een ander binnenkomt, dan is het gevecht om diegene weer naar buiten te werken. En in dit geval was het gewoon een indringer die eigenlijk een vergissing heeft gemaakt. Dus een verkeerde opening in is gegaan. Oh. Want dit was ook geen lang gevecht. Dus het was redelijk snel wel weer opgelost, zeg maar. Dus jij denkt het was niet een gevecht om een nestplek te bemachtigen. Maar het was gewoon de buurman die bij 11A naar binnen was geschoven. Ja, dat vermoeden heb ik wel, ja. Want als het echt een poging is om een nestplek over te nemen, dan is het ook dat is een beetje een vreemde tijd van het jaar als het al gebroed wordt. Maar ook zou een gevecht dan echt veel langer duren. Dat kan vaak wel 2 of 3 uur duren. Ja, ja, ja, ja. Nou zijn het een beetje jouw gierzwaluwen, hè? Toch? Die we zien? Niet zo. Ja, degene die we zien, die zit in het kasteel van Waardenburg. Dus dat is niet waar ik woon, helaas. Maar ik heb wel een speciale band met de vogel, als je dat bedoelt. Dus de gierzwaluw is wel een beetje mijn vogel, zeg maar. Ja, ja. Ze waren wat later, hè, dit jaar, of niet? Er is een beetje een gespreide aankomst. Want een deel van de vogels is wel redelijk op tijd. Maar een deel is ook wel wat later aangekomen, ja. Ja, en hoe komt dat dan als zo'n deel later aankomt? Waarschijnlijk heeft dat wel iets te maken met het weer op de trekroute. Maar ja, dat is mij niet helemaal bekend wat daar heeft gespeeld. Nee, het kan meezitten, het kan tegenzitten. Dat is het een beetje. Ja, ja. Ja, als je een groot deel van de trekroute bijvoorbeeld sterke noordenwind hebt of zo, dan gaat het wat langzamer. Ja, ja. Hey, wij moeten het heel even hebben over de luisvliegen, hè? De gierzwaluw luisvlieg. Wat is dat voor, wat is het voor het beestje? Ja, sommige kijkers van Beleefde Lente die zien die wel eens in de nestruimte bij de gierzwaluw. Dat is een redelijk grote parasiet die je rond ziet lopen. Ja. Dus daar ontstaat soms ook wel wat discussie over dat dier. Het is een parasiet die in de nestruimte van de gierzwaluw leeft en daar bloed bij de gierzwaluw drinkt. En leeft hij dan ook op dat lichaam van de gierzwaluw of komt hij daar alleen maar even bloed tappen? Nee, die leeft echt in de nestruimte, dus die zit eigenlijk behoorlijk vaak echt op de gierzwaluw weer. Ja, ja. Hebben de gierzwaluwen daar last van? Niet echt merkbaar. De vogels die reageren er zelf eigenlijk bijna niet op. Het is heel af en toe een beetje dat er wat kriebelt of zo, maar ja, verder zie je ze niet actief proberen die luisvliegen te verwijderen of zo. Ja. Nou heeft die luisvlieg dus de gierzwaluw nodig om bloed te tappen. Maar die gierzwaluw is er niet altijd. Nee, dat klopt. Dus daarom vind ik zeg maar de gierzwaluw luisvlieg ook een heel bijzonder dier. Mm-hmm. Die hebben een hele levenswijze afgestemd op de levenswijze van de gierzwaluw. Dus als de gierzwaluwen hier in de ja, die zijn er dan 3 maanden in Nederland. En dat zijn ook de 3 maanden waarin de luisvliegen actief zijn. Eigenlijk als de gierzwalen we naar Afrika trekken, dan, ja, dan zijn de luisvliegen hebben hun levenscyclus voltooid. Ja. En dan kunnen ze in een soort ruststadium kunnen ze wachten tot het nieuwe seizoen weer aanbreekt. Ja, ja. En hoe springen ze van de ene op de ander over dan? Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt ook, want de luisvlieg, ja, die heet wel vlieg, maar die kan niet vliegen. Dus die is afhankelijk van de vogels om zich te kunnen verspreiden. Ja. Dus ja, die moet af en toe bij bijvoorbeeld bij paringen of bij contact in de lucht moet die ja, dus naar een andere vogel zien te komen. Goh, dat is een bijzondere overstap dan. Ja, dat vind ik altijd wel intrigerend, want het lijkt me een hele moeilijke verspreiding als dier dat niet kan vliegen, maar... Ja. Het werkt toch? Dus je hebt respect voor de manier waarop de gierzwaluwluisvlieg zich verspreidt en leeft. Ja, ik denk dat, ja? Dat mensen die geïntrigeerd zijn over in de biologie van de gierzwaluw, daar hoort eigenlijk de luisvlieg ook gewoon bij. Ja, ja, ja, die leeft daarvan. Nou, dankjewel Jochem dat je dat even wilde toelichten, wilde vertellen. U hoorde Jochem Kuhne, stadsvogeladviseur bij de Vogelbescherming en nestkasthouder van de gierzwaluwen van Beleefde Lente. Fijne dag. Dankjewel, hetzelfde. Wij gaan even luisteren naar Ster en Nieuws en zijn zo weer terug. Ster. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Dag Cultuurfonds, hoe kan ik de Nederlandse dans een duwtje in de rug geven? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de toekomst is plant. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke klanken, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een geldwisselkantoor in Rotterdam is vanochtend vroeg een explosie geweest. De deur van het gebouw in het centrum raakte beschadigd. Eerder waren er al meerdere explosies bij filialen van hetzelfde wisselkantoor in Amsterdam. Bij een lawine in Pakistan zijn 11 mensen om het leven gekomen. Zeker 25 mensen raakten gewond. Een groep geitenherders was onderweg in een bergpas in het noorden van Pakistan toen ze door de lawine werden getroffen. Tienduizenden Serviërs hebben gisteravond gedemonstreerd tegen geweld. Ze willen dat president Vučić aftreedt samen met een aantal ministers. De laatste tijd wordt er vaker gedemonstreerd in Servië, nadat er 18 mensen om het leven kwamen bij 2 schietpartijen. En Paris Saint-Germain is opnieuw kampioen van Frankrijk. De ploeg van Mbappé en Messi had aan een 1-1 bij Strasbourg genoeg voor de 11e landstitel. En dat is een Frans record. Het weer, een ochtend met sluierbewolking, maar ook met zon. Het blijft overal droog. Het wordt 15 graden aan de kust in het noorden tot lokaal 24 graden in Noord-Brabant en Limburg. Ster. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg. en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. Nu, 15 maanden gratis. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Met een Raymond waterontharder halveer je zeepverbruik. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Multiple sclerose is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen. MS is grillig en onvoorspelbaar. Mijn MS steekt de kop op, juist op momenten dat het niet uitkomt. Het accepteren van mijn ziekte is voor mij een brug te ver. Dan wint de MS. Zonder onderzoek heb ik geen toekomst. Daarom is uw steun hard nodig. Help mee en geef. Ga naar msresearch.nl. Mijn naam is Floor en heb sinds 2007 MS. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. U bent terug bij Vroege Vogels. Tijd voor onze columnist, auteur Bibi Dumontak. Vorige maand winnaar van de Woutertje Pietersprijs voor het mooiste kinderboek van het jaar. Samen met illustrator Annemarie van Haringen. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Gefeliciteerd nog, Bibi. Dank je wel. Ik las dat jullie zeiden van, nou, toen we eenmaal met dat boek begonnen en ideeën daarover kregen, ging het zo hard eigenlijk met de ideeën. Ja, het is echt een geweldig boek. Het ene dier houdt een spreekwoord over het andere dier. Mensen moeten het maar zelf gaan lezen. Maar ik vroeg me af, hebben jullie allemaal ideeën voor deel 2? Of het zou zomaar kunnen? We hebben besloten eigenlijk voorlopig of geen deel 2 te schrijven, omdat we niet weten of we dit kunnen overtreffen. Of überhaupt kunnen evenaren. Ja. Want het is zo rond dat boek en alles zit erin voor ons gevoel, dat we dachten, ja, moeten we nou nog een deel 2 schrijven? Ja, misschien ja. Is het ook wel... Ja, ja is klaar, hè? Ja, ja, ja, het hoogtepunt. Dit is het, ja. Nou, het is een fantastisch boek. Dus mensen, lees dat boek, de spreekbeurt over de anaconda. Je hebt nu ook een column geschreven. En die heeft ze bij zich. De column van Bibi Dumontak. Hou je adem nog maar even in. Afgelopen week was ik weer aan de beurt voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ik behoor inmiddels tot de groep vrouwen die dat op vrijwillige basis 2 jaarlijks moet ondergaan. Kleed u zich maar uit in het hokje, dan kom ik u zo halen. Ik denk dat er haast was geboden, want de deur vloog al open toen ik mijn blouseje nog stond los te knopen. Sorry, zei ik. Om de voortgang niet in de weg te zitten, trok ik de boel gauw tegelijk over mijn hoofd uit. De vrouw zei dat ik voor het apparaat moest gaan staan. En daarna begon er een soort intieme dans waarbij de laborant telkens benoemde welke stappen ze ondernam. Ik pak nu uw borst beet, terwijl ze mijn borst al lang en breed in haar hand had. Ik leg hem nu op de plaat, maar daar lag hij al. Ik klem de borst nu vast, maar dat voelde ik al. Hou nu uw adem in. En nadat ze dat had gezegd, liep ze naar het röntgenapparaat achter in het vertrek om daar de foto te maken. Dat ik weer mocht uitademen, hoorde ik niet, want die zin werd gesmoord in haar mondkapje. Daarna begon het ritueel opnieuw 5 keer in totaal, omdat een van de foto's was mislukt. Tijdens die hele pas de deux bleven de begeleidende woorden van de laborant hijgend achter haar handelingen aanlopen. Het was allemaal niet lip-sync, zoals ze dat in de filmindustrie noemen. Of in dit geval niet action-sync. Dat ik deze persoonlijke gebeurtenis met u deel, komt door het volgende. Het komt door de uitnodiging die ik daags voor mijn eigen borstonderzoek ontving. Of ik wilde assisteren bij een onderzoek naar lepelaars. De jongen zouden daarbij worden geringd, gemeten, gewogen en hun geslacht zou worden bepaald. Mijn werk zou eruit bestaan de vogels vast te houden. Het leek me een boeiende bezigheid. Maar sinds mijn eigen onderzoek twijfel ik of ik op de uitnodiging in moet gaan. Want wat zouden die jongen zelf van het onderzoek vinden? En hun bezorgde ouders? Kan het hen wat schelen op welke datum hun kuikens uit het ei zijn gekropen? Hoeveel ze wegen en op welke dag ze in de toekomst via welke route naar hun wintergebieden zullen trekken? Er zijn lepelaars die 6 gekleurde ringen om hun bovenbenen dragen. Ze stappen als opgetuigde vlaggenmasten door de velden. Herkenbaar voor degenen die er verstand van hebben. Maar de lepelaars zelf hebben er niets aan. Ze herkennen elkaar op een andere manier. Rechtvaardigt, zo vraag ik mij sinds een aantal dagen af, het stressvolle onderzoek en de blijvende ontsiering door de ringen het doel? Komt het de vogels ten goede? En wie zou die vraag bij een discussie moeten beantwoorden? De betreffende onderzoekers, een onafhankelijke commissie of toch de vogels zelf? Onderzoek geeft kijk op gedrag, op gezondheid, op consequenties van menselijk handelen. Bijvoorbeeld, als we hier een windpark neerzetten, wat zal dat met de trekvogels doen? Onderzoek is nodig om de juiste conclusies te kunnen trekken. Om inzicht te krijgen in een wereld waarnaar we anders moeten gissen. We plaatsen daarom camera's in nestkasten, hangen tuigjes met daarin geolocators op ruggen van vogels. We rusten ze uit met dataloggers, met zendertjes, we hangen ze vol met ringen. Voor ons was het spectaculair om te lezen dat een boerenzwaluw op weg naar Nederland besloot terug te keren naar zijn overwinteringsgebied toen hij boven de Sahara in een zandstorm belandde. De onderzoekers jubelden, boerenzwaluwen nemen beslissingen. Maar wat kan dat die zwaluw zelf schelen? Die wist al lang dat hij beslissingen nam. Maar hem was niets gevraagd. Hij werd, zonder zijn toestemming, gevangen, gezenderd en opnieuw gevangen, zodat de chip, die hij tijdens zijn helle tocht boven de Sahara als extra bagage mee had moeten torsen, kon worden uitgelezen. Want inderdaad, deze zwaluw kwam een maand later alsnog op zijn broedplek in Nederland aan. Dus, wat te doen? Ik heb nog geen beslissing genomen. Maar als ik het aan de lepelaars zou overlaten, weet ik wat ze zouden antwoorden. Hou jij je adem voorlopig maar even in. En denk terwijl nog even goed aan die borstklem. En neem pas daarna je besluit. Wij wensen je daarbij veel wijsheid toe. En ik wens iedereen een fijne Pinksterzondag toe. Het derde deel, het Allegro uit de symfonie in Bes-Groot van Johann Philipp Kinberger. Uitgevoerd door het Thüringisches Kammerorchester Weimar. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035 6711 338. Met Jan Witteveen. Op zondag 21 mei zag ik een sloot vol met waterviolier in het Stijnse groen van Gouda. Prachtig gezicht. Voel ik Holenberg, Amsterdam. Ik deed mijn grondoefening, keek ondersteboven naar buiten en zag de eerste gierzwaluw. Monique Uivenhoven uit Rotterdam. Ik heb dit jaar voor het eerst, sinds ongeveer 3 weken, heel veel, echt heel veel vuurwantsen in de tuin. Hier is de heer Buijs, vanuit de Wilde Wilde in zijn achtertuin in Mook. Vanuit mijn zitplaats heb ik zicht op bloeiende gele lissen. De eerste vingerhoedskruiden openen kelken. Lieke Bijlsmit, Amsterdam. Op het fietspad langs de weg Castricum-Egmond een zandhagedis. Een mannetje. Hij was heel erg mooi. Heldere kleuren, buik lichtgroen. Hij was ook heel erg dood, aangereden. Rob Meijer uit Den Haag. Afgelopen week hoorde ik bij het uitlaten van de hond 's avonds bij mij aan de overkant een zacht snorrend geluid dat lang aanhield. Is het geen veenmol? En ja hoor, het mannetje veenmol maakt in de lente dat geluid om vrouwtjes te lokken. Gerdy Haan uit Leeuwarden. Ik wil even een paar dingen doorgeven die ik afgelopen week heb gezien in mijn tuin. Er zijn twee bijensoorten, de rosse metselbij en de donkere wespbij. Er zijn twee soorten paddenstoelen, de gewone boomvrat en het wasbekertje. En vier soorten slakken, de grote glansslak, boerenknoopje, lookglansslak, lichte aardslak. Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Woensdag was ik onderweg naar mijn werk en maakte ik heel even een stop op de Veersedam in Vrouwenpolder. Om mij heen hoor ik nachtegalen zingen. Grasmussen, braamsluiters, prachtig. En tot mijn grote plezier zie ik opeens een koekoek vliegen met erachteraan een sperwer. Vandaag hadden alle snoeken van het Frankendaalpark in Amsterdam afgesproken. We gaan vandaag paaien. Jeetje, overal was het feest. Het water was gewoon één golfbad. Ik denk dat de temperatuur nu gewoon perfect is vandaag. Dit was Linda Novena. In Danske Kollen op een camping in de Harskamp. Om 10:10 zag ik een vreemde vogel met een grote kuif. Zandkleur, zwart en witte strepen. Het blijkt een hop te zijn. Hier Linda van Haren uit Velp. Zo'n 1,5 jaar geleden legden we samen met buurtbewoners het plekbos aan. Inmiddels kunnen we ons verwonderen over de roze flamingo-achtige blaadjes aan de uiensoepboom, de paarsbruine klokjes aan de nasjipeer, de zenuwachtige vlosprieten van de diverse boktorren. En dinsdag werden we verrast door de zoete beloning van de juist ontdekte bessen aan de olijfwilg. Wat genieten was dat. Pieter Soeteman uit het Friese Mantrum. Afgelopen zaterdag, tijdens een dagje vogelen door Noordoost-Groningen, fietste ik vlakbij Nieuwe Statenzijl. En ik was een klein stukje de Duits-Nederlandse grens overgestoken toen mijn aandacht werd getrokken door een helder vogelgezang vanuit het riet. Ik stapte van mijn fiets en liep richting het geluid. Steeds dichter kwam ik bij het gezang. En toen zag ik hem zitten. Ik richtte mijn verrekijker op hem en zag hem in vol ornaat met de bek wijd open gespreid. De bosgiet zanger. Eindelijk terug van zijn lange reis uit Oost-Afrika. Ja, die bosgietzanger, daar kan je naar blijven luisteren. Waanzinnige zanger. Dank voor alle waarnemingen op 035-6711-338. Het is een pittig weekje voor eurocommissaris Frans Timmermans. Zijn plannen voor een natuurherstelwet dreigen voortijdig te sneuvelen. Steeds meer partijen zijn tegen, van boeren en de grootste fractie in het Europees parlement. En ook het Nederlands kabinet vindt de plannen veel te ver gaan en is bang dat het land hiermee helemaal op slot gaat. Ik praat erover met Arie Trouwborst, sinds 1 maart hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Tilburg Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we er maar eens even induiken. Wat behelst die wet? Waar gaat het nou precies over? Ja, die wet die beoogt eigenlijk om de doelen te gaan helpen halen die op internationaal en Europees niveau gesteld zijn voor het herstellen van de natuur. Dus die geeft daar concrete percentages, deadlines, een tijdspad waarlangs overheden, ook Nederland, natuur kunnen gaan herstellen, want dat is hard nodig. Ja, en staat er dan in die wet wat er dan per land moet gebeuren? Of is het een soort overal streven van zoveel natuur moet er zijn? Ja, je hebt eigenlijk twee grote doelstellingen in het natuurbeleid. Hè? Dus die 30% in 2030 dat over beschermde natuur gaat. Wat dat was al een afspraak, inderdaad. Hè? En ook een afspraak over het herstellen van natuur die er slecht aan toe is. En daarvan moet ook een bepaald percentage in 2030 weer op orde zijn. En daar is deze wet voor bedoeld. En het doel daarvan is dan ook om in 2030... in 20% van de oppervlakte van de EU, dus het land en de zee, effectieve natuurherstelmaatregelen te hebben. Ja, ja. Dat eerste deel van dat er 30% van... is het nou 30% van ieder land dat dan aangewezen natuurgebieden moet hebben? Of is het gewoon voor heel Europa? Ja, in principe 30% voor elk land. Ja. Het idee is dat iedereen daar aan bijdraagt. Ja, ja. En daar was natuurlijk al ooit al flinke discussie over. Want in het ene land is dat natuurlijk veel makkelijker dan het andere land. Ja. Minder dicht bebouwde en dichtbevolkte landen hebben misschien makkelijker gedeeltes aan te wijzen van nou, ik zeg maar wat, Polen of Roemenië. Of, ja. Nou. Nee, maar Nederland ziet het op zich ook wel.